Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri setmanal. Tornem per submergir-vos durant una hora en aquest mar de música independent i per fer-ho al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Cercano des de la producció, Marc Augí al control tècnic i Patricia Balomero qui us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podreu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu o també per subscriure-us al nostre butlletí setmanal. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com. I comencem avui amb un concert molt esperat a Barcelona. Parlem del que oferiran Franz Ferdinand el proper dilluns a l'Espacio Movistar. Vindran per presentar els temes del seu nou disc titulat Tonight, que està previst que vegi la llum a principis del 2009. Arrenquem el murmuri d'avui sentint un dels temes del que serà el tercer àlbum dels escocesos. Escoltem Lucid Dreams. I continuem amb una novetat discogràfica que ens fa una especial il·lusió i és que Cat People, la banda que vam entrevistar al nostre primer murmuri, acaben de tornar amb el seu segon àlbum sota el braç. What's the Time, Mr. Wolf és el títol del nou disc Sister, el seu primer single. Thank you. it will never be again. Go, go, go, you come as my fortune. Go, go, go, you can keep me alive. And go, go, go, you come as my fortune. Go, go, go, you can keep me alive. And go, go, go, you come as my fortune. Go, go, go, I will be alive. Go, go, go, you come as my fortune. Go, go, go, you can keep me alive. A vegades cal mirar el nostre entorn amb recel i desconfiança, i és que les petites coses que conformen el nostre dia a dia es poden revoltar contra nosaltres. Recordo el parc al costat de casa meva i com el meu germà em va obrir el cap amb el gronxador que moments abans m'havia fet sentir tan lliure i plena de vida. Ara, cada vegada que presento les cançons del Columpi Assassino, penso que no dec ser l'única que ha imaginat la rebel·lió dels objectes. Però les cançons dels de Pamplona em fan veure el món a càmera lenta, tan a poc que sembla que pugui tenir temps per esquivar qualsevol cosa com en una escena de Matrix. Ens traslladem a aquest món ralentit amb el tema Cenizas. És la ceniza que sube de los pies, empapándome el corazón, me da de lleno. Es una bala de cañón. Y tu mirada, vieja y cansada, lo dice todo, no dice nada. Algo murió. Algo murió. Algo murió. Algo murió. Al cerrar la puerta, el frío rompe dentro de mí, me está matando. Sobre el tejado taconeando, taconeando, me está matando, me está matando. Venim de les cendres del Columpio Asesino i anem fins a la foguera de Klaus Ikinski. Els extremenys t'avisen, tu hoguera està ardiendo. Han començat a pilonar els teus llibres, les teves fotos, la roba i fins i tot aquells CDs que et vas deixar per aquí. Han agafat un llumí i l'han llançat per fer-te cremar, perquè tots els teus records s'esvaeixin i perquè sembli que mai has existit. I et donen 2 minuts. 2 minuts perquè donis els motius suficients per salvar-te d'aquesta foguera. Yeah. Com els White Stripes, Blood Red Shoes són un duo format per un noi i una noia que fan música a base de guitarra i bateria, però les similituds amb els germans White acaben aquí, perquè a Blood Red Shoes ell és el bateria i ella la guitarra, i perquè en comptes de fer rock amb aires de blues, el duo de Brighton practiquen un rock energètic proper al punk. Avui vindran fins a la sala Razzmatazz de Barcelona per presentar un nou disc que es diu Box of Secrets. Anirem a comprovar si realment comparteixen algun secret amb nosaltres. De moment escoltem Try Harder. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Recuerdo aquel verano en el que fui algo más que alguien más para ti. Me cambiaste las costumbres por un tiempo y endulzabas por momentos. Agria forma de ser. Aquest proper diumenge els valencians Pleasant Dreams vindran a presentar el seu àlbum de debut a la Sala Bicul de Barcelona. Podria ser hoy és un títol que han triat pel seu primer disc que els ha editat la discogràfica sevillana Grinufos. Un en condicional se'ns presenten amb l'esperança d'arribar a fer-se un lloc estable dins del pop independent estatal. I nosaltres avui presentem aquest disc saludant el cantant i guitarra del grup, Juanjo Clausell. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs molt bé, tu què tal? Molt bé, també, mira. Aquí esperant el concert, suposo ja, no? Esperant, sí, esperant amb moltes ganes d'anar a Barcelona i a banda de, com a afegit, de poder compartir este cartell amb Ladybug Transistor, que és un grup que ens encanta i bueno, li doble al·licient, no?, la gira. Clar, suposo que doncs, molt contents de compartir escenari, com deies, amb Ladybug Transistor. No sé si us esperàveu que us ajuntessin. Perdó? Que no sé si us esperàveu que doncs, pogués compartir gira amb ells. Ah, no, que va. No. És algo que no haguem imaginat. Hem tingut la sort, en este cas, que el disc de Ladybug Transistor està editat en Espanya per Grinufos. Sí. I ens han pogut, diguem, pues, compaginar aquestes dos tires per a que coincidiren tant en Barcelona com en Òscar el dia anterior, el dissabte. Sí. I no res, nosaltres superencantats d'aquesta coincidència, de que hagin coincidit les dates de la tira dels americans i que nosaltres hagin pogut acompanyar-los, o puguem acompanyar-los, vamos. I de moment com estan anant aquests primers concerts amb el disc ja editat? Pues bé, la veritat que bé. Nosaltres, diguem que la formació a nivell del directe ens veiem prou bé, ens veiem preparats i tenim, ens encanta tocar. És una cosa que ens il·lusiona molt, el tocar en directe, i amb moltes ganes, sempre. Bé, anem a parlar una miqueta sobre la vostra història per conèixer-vos més. Hem de deduir que us agraden els Ramones, no? Sí, bueno, en este caso el ramoniano es el batería, Pedro. Sí. Ell és el que vamos, li agrada de tota la vida. També a Guillermo, que és la segona guitarra, trompeta. També és un xic que li ha tirat molt el grup Ramones des de la seva adolescència. I ells dos serien els més propers a aquest grup. Per tant, són els culpables que us digueu com es dieu? És Pedro, exactament, perquè Guillermo va aparèixer un poc més tard, ha sigut més recent la seva incorporació al grup, però Pedro sí que és el membre fundador del grup, el que va batejar, sí, amb el nom de Pleasant Dreams, al grup, un poc per aquesta etapa ramoniana del seu passat. Sí, però musicalment realment esteu molt allunyats d'ells, no? Sí, estem molt allunyats. Bueno, he donat compte que este nom apareix fa 8 anys ja en el grup. La primera toma de contacte que tenim Pedro i jo musicalment, he decidit batejar-lo així. És un poc per ell abans tenia un grup, era un grup així, bueno, lo típic, que quan comences a tocar i te compres uns instruments, estàs en els amics, sí, i fas música així molt punk, molt proper a Ramones. I li va ficar este nom ja no sols per el disc en si del grup de Ramones, sinó un poc per tot el que significa pues, este començament en el món de la música, descobrir grups, disfrutar amb tot això, tindre la il·lusió de formar un grup de música. I és un poc un homenatge a tota aquesta primera etapa, no, de la adolescència en el que descobrisses el món de la música i el vius d'una altra manera. Però per tant hem de deduir també que des de que vau començar en el món de la música fins ara heu evolucionat molt en els vostres gustos o en el concepte de grup que volíeu fer, no? Perquè com dèiem, la vostra música està molt distant de la música punk o de la música dels Ramones, no? Sí, bueno, en realitat quan vam començar se va quedar simplement el nom com a reflexió d'aquest passat musical, en este cas de Pedro. Però sí que és veritat que inclús així sí que hem anat evolucionant prou, tant en els gustos musicals, per el simple fet que ha passat prou de temps, uns 8 anys, diguem. I sí, hem anat descobrint molts grups, hem anat adquirint noves visions de veure la música, d'entendre la música pop, amb els grups que hem anat descobrint i que ens han arribat més a dins, I sí, la evolució en este temps és, jo crec que és jo, xica, també, a qualsevol persona que li agrada la música també té una certa evolució en els seus gustos i en les coses que escolta. Uh-huh. I a banda, nosaltres sí que hem volgut no encaminar-ho sinó d'una forma molt directa i anant buscant-ho, però sí que, de fet, tot això ha repercutit un poc pues, a l'hora de buscar els músics que ens han acompanyat al grup. Quan alguna persona s'ha deixat la formació, pues, després a l'hora de buscar a una altra sí que hem anat tenint en compte pues, estos nous gustos que tenen influència, diguem, en la instrumentació, pues, com el cas de aportar cordes, aportar vent. Sí que hem anat buscant un poc aquestes idees a l'hora de tirar el grup endavant. Perquè cal dir que sou un grup bastant nombrós i que, per tant, no sé si prendre decisions i composar les cançons és un procés bastant laboriós i complicat. Pues, bueno, sí que ho és, sí que ho és, sobretot el punt final de deixar la cançó acabada, no? O sea, la idea bàsica de lo que és una cançó en guitarra acústica i veu pues pot tardar més o menys, en este cas m'encarregué jo, de fer les cançons, de moment. Sí. Sí, dic de moment perquè, per exemple, pues, últimament està durant Pedro Ferietres, estan participant així un poc, però diguem que la idea de la cançó que es puga mantenir sobre la guitarra acústica i la veu naix de mi, no? Entonces, després, a l'hora d'afegir-li tota la resta i de que la resta de les sis persones que formen part del grup aporten algo, és algo que sí que costa perquè tampoc és que ens conformem en la primera cosa que apareix quan algú fa una línia d'arreglo sobre la melodia, no? És algo que treballem, que ens agrada buscar harmonies, provar amb distints instruments, per veure quin s'adapta i hasta que la cançó es convenç completament, sí que passa prou de temps. I suposo que com estan les coses en el món de la música actual, deu ser difícil també presentar-se amb una proposta de pop clàssic, no? Perquè suposo que vosaltres us definiu d'aquesta manera. Es pot cridar l'atenció actualment amb una proposta de pop? Sí, bueno, no, sí, com tu veus dir pop clàssic o pop atemporal, que és una altra etiqueta també que, sí, que es podria quadrar en este cas. No sé què dir-te, jo suposo que depèn de la gent aquí arriba. En este cas, la nostra proposta va arribar a mans de Grinufos i es van interessar molt per el que nosaltres estàvem plantejant. Entonces, suposo que en altres mans, a lo millor, com havia passat fins ara, no li havia interessat a ningú més. O sea que també trobar este... tindré la sort, perquè aquí el cap és qüestió de sort, de que una persona a qui li agrada molt el que estàs fent s'anime i s'arrisque realment. A traure-ho endavant. A la portada del vostre disc apareix la il·lustració d'un arbre que podíem suposar que dir que és centenari. Em busqueu precisament en aquesta línia, no?, del pop atemporal, de buscar una estabilitat o una duresa. Què és el que volíeu ensenyar amb aquesta portada? Pues bé, bueno, la portada és obra de Vanessa Zafra, que és una dissenyadora de Granada, que ens agradava molt el seu treball, perquè a banda té... Bueno, treballa per a Lori Meyers, però fa els dissenys gràfics a Lori Meyers, però a banda també, pues, no sé, ella té pàgines webs i blogs i MySpace on es fa veure tot tipus d'il·lustracions. I ens va agradar molt quan ens van proposar, Grinufos va ser qui ens va proposar que ella fos la dissenyadora, nosaltres ens vam veure el seu treball, ens va agradar molt, i el resultat ens va sorprendre realment, o sigui, la interpretació que ella ha fet del disc està reflectida en aquest arbre i cada un pot fer això, una interpretació personal, com molt bé has dit tu, pues, això de, sobre l'arbre, diguem, no sé, firme, no? Sí. Consolidat, no sé com explicar-te. I sí, és una, la veritat que és una portada que ens encanta, que tot el món que fa referència al disc en algun moment cita la portada com a, algo destacable, no? Perquè és una portada molt bonica. I a més una portada doncs, que té aquests colors taronges que ens remeten doncs, a un canvi de temps, a una estació, i precisament les vostres cançons doncs, són molt de nostàlgia, molt de... Parles, una cançó, per exemple, és, diu L'último verano que pasamos juntos, temps passats, no? Suposo que la nostàlgia és el que podríem dir que ha embriagat una mica aquest àlbum, no? Sí, molt bé. En la connexió amb la portada, pues, sí, podríem situar la portada, per exemple, en l'època de la tardor, per fer de que aquest color ataronjat li dona un poc de... favore un poc les fulles seques, no, de l'arbre, que potser estiguen caent. Sí, és, la gent ens ha comparat molt en la tardor, no? Diu, ens han dit sempre que la nostra música és en el seu moment més apropiat, diguem, d'escoltar-la, sí. Siga la tardor. No sé, a nosaltres ens agrada perquè ens situem còmodes, no?, amb aquesta definició. I sí que pensem que hi ha molta nostàlgia en el disc, com tu molt bé dius, de temps passat. Hi ha molta referència a temps passat, però des del mateix títol, El podria ser hoy, estem també... crec que reflectint una part d'aquestes cançons que tiren a un futur amb esperança, no? Uh-huh. I a més un condicional que no només el feu servir en el títol, Podria ser hoy, sinó que en l'únic tema que canteu en valencià, potser doncs, també parleu amb aquest condicional. Us heu arriscat a posar una cançó en valencià dins d'aquesta proposta de pop espanyol? Us ha sortit així, suposo que t'ha sortit a tu com a compositor, en els futurs àlbums composes moltes cançons en valencià? Pues mira, és la primera cançó que composem en valencià. I mira. La qüestió va ser que inclús esta cançó va aparèixer al poc de temps realment d'estar ja reservades les dates de gravació, de tindre que entrar en este cas a l'estudi de Paco Loco. Uh-huh. Va aparèixer pues, esta cançó, ara mateixa no recordo, però podríem estar parlant de com a molt un mes abans de que tingueren que entrar a l'estudi. La qüestió és que ens va agradar tant que vam decidir pues, que aquesta cançó tenia que formar part del disc. I és algo de lo que estem molt satisfets, tant per el resultat de la cançó en si com per el fet de que este disc en 11 cançons aparega una cançó cantada en la nostra llengua, que al fi i al cap és la llengua mare de tots els components del grup. Uh-huh. Parlem entre nosaltres en valencià, o sea, no volíem fugir d'això i se va donar aquesta oportunitat de poder fer aquesta cançó simplement perquè va aparèixer. Uh-huh. Així, i així la vam deixar. I com dèiem, doncs, en condicional, no esteu molt segurs de moltes coses o per què tanta reivindicació d'aquest temps? Bueno, pues és una bona pregunta perquè tampoc m'havia fixat jo de que hi hagués més temps condicionals, però sí que és veritat que des del mateix títol del disc. Sí, jo crec que el que està clar és el com diguem abans, és el que es queda clar és el passat, que està prou present en el disc, valga sí. La contradicció. Sí. I sí, i és el que volia dir-te, diguem que és un crit a este futur esperançador que es pot donar en qualsevol moment, inclús avui mateix. Uh-huh. Però sí, d'esta forma condicional, no, evidentment, no és una asseguració rotunda, però sí que per això és esperança, no és algo que estiguem segurs, però sí que ho deixem ahí com una possibilitat oberta. Uh-huh. i que sí que es pot adonar. Bé, per acabar aquesta entrevista ens quedarem amb el tema Camino de Vuelta, en el que a més col·laboreu amb Bea de Nosotras. Com ha sorgit aquesta col·laboració? Pues mira, sorgit per part de Rosa, la violinista del grup. Mm. Ella té molt bona relació amb el baixista del grup La Buena Vida, Pedro San Martín. Sí. Ella ha seguit pues, la nostra etapa maquetera, se va interessar molt per la gravació del disc, de fet les maquetes de les cançons que anaven a formar part del disc i les fèiem arribar perquè li agradava sentir-ho. I ens va proposar, tenia moltes ganes de baixar a l'estudi de Paco Loco per a veure'ns. Primer per a veure la gravació i després per a conèixer l'estudi també perquè no coneixia l'estudi, no, de Paco. Mm-hmm. I res, va sortir l'ocasió de que això són molt bon amic, dia de nosaltres tia, i va dir, pues baixaré en ella. Entonces, nosaltres ens vam estar encantats i, evidentment, el primer que vam pensar quan vam veure aquesta possibilitat oberta és que tenia que participar, d'alguna manera. Si anava a estar allí, teníem que fer-li... Allò, explotar-la al màxim, no? És que fora, i al final varen ser tres cançons en les que ella va participar un poc en els coros i molt satisfets del resultat, inclús. Esta mateixa cançó que anem a escoltar ara, Camina de Vuelta. Pues ella col·labora en uns parapapàs que si ho penses bé, dius, és que què millor podria fer-ho que una a nosaltres, no? Estos parapapàs del final. Sí, sí. I sí, ens va agradar molt el resultat. Bé, doncs per acabar, com dèiem, recordarem el concert d'aquest diumenge que tindrà lloc a la Sala Bicul de Barcelona. Serà en Pleasant Dreams i acompanyats també de Ladybug Transistor. Els valencians presentaran, com dèiem, podria ser-ho, i nosaltres doncs quedem amb una petita mostra, aquest tema que es diu Camino de Vuelta. Juanjo Clausell, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Patricia, a tots vosaltres. Que vagi bé. Adéu. Sigo conduciendo rumbo. La incombustible i glamurosa Cristina Rosenvinge ens presenta el seu nou disc, Tu l'avió superior. Íntegrament en castellà, no abandona el pop dels seus treballs realitzats a Nova York, però també trobem temes més rockers i fins i tot amb un estil de cabaret. Un exemple és la desgarradora Eclipse, en la qual Rosenvinge descendeix al subsol dels sentiments i ella mateixa ho descriu. Aquells moments en els que no volem parlar ni molt menys entendre el que ens estan dient, només volem quedar-nos per una estona immòbil sota la foscor d'un eclipse, recordant i repetint com un mantra la frase «Dime que me querrás». Aquest i tots els altres temes que formen part de Tu l'avió superior els podreu sentir en directe el proper diumenge a l'Apolo de Barcelona. El 1995 es publicava un dels discos insignes del Britpop. En el nostre Murmuri 95 recuperem el Different Class de Pulp, un àlbum amb energia alegre i d'aquells que per moltes vegades que l'escoltes no te'n canses mai. I és que els Pulp dels anys 90 es van caracteritzar per saber aprofitar el que van aprendre dels anys 80 i introduir-ho a les noves tendències britàniques. Tant trobem tocs de New Wave com detalls del glam rock enmig de cos disco i tot això sense oblidar ni el pop ni el rock que en aquells temps corria per les illes britàniques. El seu single Common People i aquesta crítica a la societat classista és tot un himne pels amants del grup. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at

Patrícia Palomino. I acabem el murmuri d'avui endinsant-nos en el món lletgista d'Estanislau Verdet. L'alter ego de Pall Baubé ens presenta el seu segon disc, L'allo és tot pels anglesos. Agafa un bròquil i insultar-lo fins que es penseixi és la recomanació que fa Estanislau Verdet a les noies. Pot ser una extravagància o una pràctica lletgista, però simplifica força el món surrealista que sentirem en aquestes cançons. Avui ens acomiadem amb Lluç, el tema que toca acompanyat per Cabo San Roque. Esperem que com a mínim us dibuixem un somriure. Fins la setmana que ve. Seré content, seré...